сабраліся, пагаманілі між сабою, перамянілі лекі, але і гэта не памагло, бо ніхто з іх не мог зразумець хваробу. Калі ўжо дактары з усёй сваёй навукай не далі палёгкі, хворая зрабілася яшчэ больш слабая і неспакойная, знаёмыя і суседзі параілі пану паслаць па Тамаша. Тамаш, казалі, нарадзіўся з зубамі, умее ад прыроды лячыць сілаю слоў. Трэба верыць у таямніцы і ў цуды, хоць і не спасціг яшчэ іх чалавечы розум. Паслухаў пан Н і паслаў па чараўніка. Пані ляжала на пасцелі, каля яе сядзела паручнікавая жонка, што прыехала тым часам пераведаць хворую. Пакаёўкі стаялі ля дзвярэй, кожную хвіліну гатовыя выканаць загад, і чорны кот сядзеў, варкочучы побач. Заходзіць пан з Тамашом, кот глянуў на чараўніка агністым вокам, натапырыўся, пырхнуў і скочыў пад ложак. Тамаш, гледзячы на хворую і мовячы свае таемныя словы, падышоў да яе. Пані, убачыўшы чараўніка, схапілася ўгневаная з ложка і толькі раскрыла рот, каб нешта сказаць, як рой восаў вылецеў з яе вуснаў і разляцеўся па пакоі. Яны джалілі ўсіх і блыталіся ў валасах у людзей. Кот, жахліва лемантуючы, бегаў па сталах, кідаўся на вокны і сцены, нарэшце схаваўся за крупкою і пранізлена мяўкаў. Страх агарнуў усіх. Пані упала на ложак. Чараўнік адчыніў дзверы, і вся тая куслівая жамяра знікла. «Няхай цяпер хворая крыху адпачне», – сказаў Тамаш. «Праз колькі гадзін будзе зусім здаровая». «Скажы, Тамаш, з чаго пачаліся тыя страшныя пакуты мае жонкі? Адкуль і як у яе галаве завяліся тыя восы? Дактары не маглі вызначыць яе хваробу». «Да няма тут нічога дзіўнага», – адказаў Тамаш. «Пані любіла бавіцца з катом, і ён сваім нячыстым варкатаннем распладзіў яе галаве, як у гняздзе атрутных восаў». «Кот? Варгін?» – закрычаў пан. «Не можа такое быць! Такі пекны, такі лагодны звярок! Усе яго любілі, і ўсё ў яго было!» «Раю пану быць асцярожным, каты, асабліва чорныя, маюць атруту». Сказаўшы гэта, ён узяў шапку і выйшаў з пакоя. «Павесіць кота!» – закрычаў панэн, і гэты поўны гневу загад перапалохаў усіх. «Паклікаць сюды каго-небудзь, няхай выцягне кота з-за грубкі! Павесіць яго!» «Сорам!» – сказала пані Паручнікава. «Сорам даваць веры чараўніку, які тут нас усіх сваім шарлатанствам падмануў. Хіба маглі ад гэтага кота нарадзіцца атрутныя восы ў галаве? Не чыні, пан, такой жорсткасці. Я яго забяру з сабою. Кот рэдкі, і ён у маім доме, пэўна, ніякай шкоды не ўчыніць». «Павесіць! Павесіць кота неадкладна!» – крычаў пан Н у гневе. Заходзіць у пакой Лёка і шукае за грубку і кота, але таго там ужо не было. Пан і Лёка агледзелі ўсе куты, глядзелі пад сталамі і пад ложкамі, шукалі за мэбляй і нідзе варгіна знайсці не маглі. Дзверы і вокны былі зачынены, як ён уцёк. Стаяць здзіўленыя, кот як праз зямлю праваліўся. Пані ўжо была здаровая і спакойная. Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння, дактары кпілі з людской прастаты, але люд верыў у сілу тамашовых слоў, ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець варгіна ў сваёй хаце. Дужа шкадавала, што не ведае, дзе гаротнік хаваецца ад несправядлівага панскага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, так апавядала гасцям пра кота варгіна. «Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок. Чорны, як вугаль, поўсць бліскучая,

З галавы шпаненкі Зосі вылеталі матылі размаітых памераў і расфарбоўкі, мітусіліся пад столлю, а маці, гледзячы на гэта, дрыжэла ад страху і была як непрытомная. Тамаш, бачачыя пакуты, махнуў рукою, і адразу зніклі матылі і ўсе пачвары. Нарэшце Тамаш, каб яшчэ больш супакоіць расхваляваную маці, запэўніў, што дзеці яе не захварэюць больш на гэтую немач, калі яна не забудзе цяперашніх пакут і будзе пільнаю, баронячы дзяцей ад гэткіх забаваў. Калі пасля чараў дзеці пайшлі ў свой пакой, а Тамаш узяў шапку, каб ісці дадому, прыехаў суддзя да Дэмуха. Чалавек багаты і, кажуць, разумны, бо ўсе суседзі і знаёмыя заўсёды ў яго прасілі рады ў судовых справах. Пан суддзя зайшоў у пакой, прывітаўся з гаспадыняю, зірнуў на Тамаша і сказаў: «А гэты чараўнік чаго тут?» Пані Паручнікава расказала пра няшчасце, якое яна зазнала ад чорнага ката. Да Дэмуха смяяўся до ўпаду, слухаючы пра такія суды, і сказаў, звяртаючыся да Тамаша: «Добры ты, круцель, я не раз чуў пра твае чары, але сцеражыся, каб не зазнаў праз іх бяды». «Аднак я нікому зла не зрабіў», – адказаў Тамаш. «Людзей я шукваеш». Госці і гаспадыня, баронячы Тамаша, даводзілі, што ў тых цудах, якія яны бачылі, на свае вочы не было ніякага шуканства. «А дзе ж все-таки той варгін?» – спытаўся суддзя. «Хачу яго пабачыць. Это звер незвычайны. А можа, пані Паручнікава, не жадаючы мець у сваім доме ката, што, як люты вораг, учыніў ёй столькі гора, дазволіць мне ўзяць яго сабе? Я люблю такія рарытэты. Чуў гісторыі, што дзесьці ў пекных садах каты апавядалі байкі і розныя старыя паданні. Прыязджалі туды багатыя паны і князі, каб пабачыць і пачуць такія цуды. І гэты кот у мяне не менш здзівіў бы весь свет, творачы сваім варкатаннем разнакаляровых матылёў, жамярыц і розных звяркоў. З далёкіх краёў прыязджалі б да мяне паглядзець на такія дзівосы. Я ахвотна аддала пану суддзі, але ж ён уцёк у вакно». «Ах, як шкада», – сказаў да Дэмуха, а, павернувшыся да Тамаша, дадаў: «Ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне?» «Можаш, пане, узяць яго і цяпер з сабою». Толькі Тамаш сказаў гэта, як раптам з'явіўся кот Варгін. Змоўклі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугую спінку, кашлаты хвост, як вужака, звіваўся на падлозі, вочы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. «Да яго страшна падысці», – сказаў суддзя. «Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. Ах, але ж які велізарны кот!» «Бяры, пане, цяпер смела, потым толькі будь асцярожны». Суддзя да Дэмуха загадаў лёкаю занесці ката ў карету і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані Паручнікавай. Тамаш таксама заспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзлі па павеці. Што з ім зрабілася? Абрыд усім. Усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычыць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць нейкую страшэнную здраду, штовечар аглядаў зброю, набіваў стрэльбы і пісталеты, уначы не спаў, быццам баяўся нейкага нападу. Гнеў яго быў страшны, жорсткая частка без усялякай віны караў лёкаю. Ва ўсім яго доме не было жывой душы, якая чулася б у бяспецы і спакоі. Толькі кот Варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. А найбольш мроілася пану суддзі, нібыта ўсе ў маёнткі ў полацкім і невельскім паветах належалі калісьці яго фамілії. А прыкрыў жыхарам, выклікаючы іх у суд, ганарыўся знакамітасцю роду да Дэмухаў, Апавядаў, як некалі раскашавалі яго продкі, добра пілі і добра елі, жылі пышна, як сапраўдныя паны. Аднаго дня за нейкую патрэбую прыехала да пана Дадэмухі некалькі чыноўнікаў. Я не ведаю, што там было, але, кажуць, пан суддзя быў на той час вясёлы, гасцей прымаў ласкава. За жартамі і размовы адзін з іх убачыў на фатэлі кота Варгіна. «А, гэта ж той самы кот, які некалі быў у доме пана Н і пані Паручнікавая. І там быццам бы ад яго варкатання завяліся ў галовах восы, матылі і розныя звяркі». Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылечваў усіх. «Ха-ха-ха-ха!» – ірваў смехам бакі пан суддзя. «Ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною, аднак я зусім здаровы, ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве». «Аднак, пане суддзя», – сказаў жартуючы другі гость, – «Ці не кот гэты параіў распачаць справу аб маёнтку з панам ротмістрам Цэ? Мне здаецца, што гэта закончыцца нічым, бо я не бачыў у патрабаваннях пана ніякай слушнасці». «Гэты кот не вучыўся праву», – сказаў суддзя. «Я сам ведаю, што раблю». «Я не бачыў ніколі таго Тамаша», – сказаў адзін з гасцей. «Ці можна яго паклікаць сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве». «Нехай бы пашаптаў свае чарадзейскія словы, можа, і мы ўбачылі б, якія цуды». «Пэўна, хочаце даведацца», – сказаў смеючыся суддзя, – «ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра? Каб задаволіць вашу цікаўнасць, зараз пашлю па яго. Няхай прыйдзе і лечыць мяне самога, убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам». Калі суддзя загадаў лёкаю ісці па Тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім і неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём, па спіне і хвасце тапырылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца Тамаша», – сказаў нехта з гасцей. «Толькі ўспомнілі імя, ужо спакою яму няма». Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць, але вочы ў ката ўсё адно гарэлі і поўсць тапырылася па спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме ў суддзі гарэлі свечкі, не прыпыняліся размовы і спрэчкі аб розных судовых справах. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусяць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадары госці, уражаны гэтым, акамянелі. Ад спалоху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў Тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у акно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляціліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі бляталі пухіры на кшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя гадзюкі, і цмокі, і іншыя брыдота, падобныя да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і галовы нябожчыкаў. Ад жаху все самі нагадвалі трупы, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою, усе тыя гадзюкі, смокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей анямелымі ад страху. Праз выламанае в акно

выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў.